राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2058 28 नवंबर 2001 साय लगभग 3 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम पराकृत नमद बंधम परम ब्रह्म नराकृत सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदाध्वजम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुवे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीरदाभात पीतांबराधरुणबिंबराधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्राद कृष्णाद परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु चरण कमले भ्यो नमः आत्मभ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण लोगों में गीता के अनुसार बढ़िया से बढ़िया कौन महात्मा है कि जिस दृष्टि वासुदेव सर्व एक भावना ही बदलने और कुछ नहीं बदलना है। एक अपन देखते ये संसार है तो संसार एक भावना है, संसार नहीं है, परमात्मा ही है। क्यों इतनी बात इतनी बात है, लंबी सोरी बात नहीं, बात इतनी है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये भगवान है, ये थमा भी भगवान है, ये विष्णु भी भगवान है, मनुष्य भगवान है, स्त्री भी भगवान है, सभी भगवान है। भगवान के सिवाय एक धागा भी नहीं है, सब भगवान वासुदेव सर्व ऊंची से ऊंची स्थिति है। बात ही थी बहु नाम जन्म नाम अंते वाह मान बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञान मान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समात्मा स्वरूप। बहुत जन्मों के अंत में वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान, ज्ञानवान वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान सब भगवान है। इमाम प्रपद्यते सब आत्मा दुर्लभ, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। बात इतनी है थी सब भाइयों से बहनों से कहना है कि आप इतनी बात है, जैसे नदी है एक गंगा जी है, बस इतनी बात है। भगवान है, भगवान है वासुदेव सर्व ज्ञान मान प्रवृत्ति थे, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो आप जितने बैठे हैं अपने सही थे, अपने भी ये भगवान ही, अपना भी अपना स्वयं भी ये भगवान ही है, ये भगवान ये भी भगवान सब भगवान सब भगवान है। गंदी से गंदी चीज भगवान, शुद्ध से शुद्ध चीज भगवान, सद सच्चा बजना सत्र असर दोनों ही, बढ़िया सुगंधी है वो भगवान, महान दुर्गंधी आ रही है मेला बड़ा है भगवान है, अच्छे से अच्छा भगवान, बड़े से बुरा भगवान है। हमने बुराई करनी नहीं है, ऐसे बहुत अत्याचार करता है, खजूरी लीला है, खजूरी लीला। भगवान प्रहलाद जी के सामने जब नृसिंह रूप से प्रकट हुए तो प्रहलाद जी को प्रहलाद जी दंडवत करी, उसे उठा दे दिया, तो चार हाथ थे ना, एक हाथ नीचे बैठाया, एक हाथ ऊपर जो मुझे सट कभी निश्चिंग रहो तो चट प्रश्न ज्यादा हो जाए तो चट भगवान है आप चाहते हुए भगवान तुम चाहते हुए भगवान है गोदी भी भगवान है तंबे भी भगवान है तंबा भी भगवान है सभी भगवान है इतनी बात है आप मान ले क्या दोष है क्या इसमें परिश्रम है क्या कोई नई पढ़ाई कर रही है भगवान है भगवान है भगवान मस्त हो जाओ मस्त हाँ तो हर तुम देख देख मस्त हो जाओ भगवान भगवान है भगवान हर तुम मस्त हो जाओ मौज में है मौज में भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान है भगवान तुम ही तो पुस्तक है पुस्तक पढ़ो मेरा भगवान है तुम गोद गिर्द गोपाल किधर गोपाल पुस्तक देखे बहुत बढ़िया पुस्तक है किधर गोपाल है मेरे तो गिरधर गोपाल मेरे तो गिरधर गोपाल बहुत बढ़िया पुस्तक है वह सत्य की खोज बहुत बढ़िया सत्य की खोज छोटी छोटी पुस्तक बहुत बढ़िया आप पढ़ो ध्यान कर जाओ तुम्हें पढ़ मस्त हो जाओ आपसे कहना है पुस्तक देकर मस्त हो जाओ आप ये सब अपने को भी अपना भी शरीर भी और भी थम्मा भी मकान भी ये भी ये भी सब परमात्मा है परमात्मा है वासुदेव सर्वम इसमें मस्त है आदि अंत होगा आदि मेरे तो गुरु गोपाल अब देखो मानव शरीर भगवान की कृपा से मिला है और देवता भगवान भी प्राप्ति के लिए मिला है इसलिए सब काम छोड़कर भगवान में लग जाना चाहिए सब काम छोड़कर ये मनुष्य शरीर भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है तो सब काम भगवान में लगना चाहिए जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है उनको तो भगवान के लगना ही है पता नहीं कब मर जाए भगवान नहीं जाएगी जिनकी उम्र छोटी है उनको भी भगवान में लगाना है संसार का सब काम कर देना है पर अपना असली ध्येय लक्ष्य उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है और संसार का काम करना है परंतु अपना लक्ष्य क्या है ध्येय क्या है परमात्मा की प्राप्ति करना सब सुनो सब सब सुने सब भाई बहन सब प्रेम वास्तव में सत्ता एक परमात्मा की ही है एक परमात्मा ही रहेगा सदैव सो मेरे मार्ग एक में अद्वितीय एक ही अद्वितीय परमात्मा थे एक ही वो एक ओम बहु श्यामा एक ही बहुत रूप से हुए तो एक परमात्मा ही अनेक रूप से हुए एक परमात्मा है एक वही परमात्मा अनेक रूप है संसार की तरफ आप ध्यान दें तो यह सब मिटने वाला है और निरंतर मिटता है संसार की तरफ ध्यान दें तो मिटने वाला निरंतर मिट रहा निरंतर मिट रहा हरदम आप अपनी तरफ देखें तो अब आप अपने माँ के पेट में पैदा हुए हैं उस समय शरीर की कैसी अवस्था थी हम अब अपनी माँ के भाई और बहन पैदा हुए तब तब छोटी सी अवस्था सुबह की तरह सो रहे थे, कैसी अवस्था थी और आज कैसी अवस्था है। संसार निरंतर बदलने वाला है, वो संसार वही शरीर तथा बड़ा गया था, तो हरदम बदलता हरदम बदलता बदलता हरदम। नदी के किनारे आदमी खड़े थे तो भागे, नदी बह रही है, नदी बह रही है, नदी का पानी बह रहा है, पत्नी पानी बह रहा है, नदी बह रहा है, विश्व बह रहे हैं, सभी बह रहे हैं, ये पुल भी बह रहा है। तो बोला महाराज पुल तो वही से उसी से गए, कहीं गया नहीं आया नहीं, ये बह रहा बह रहा है। कैसे जिस दिन बना था वैसा आज सत्य है क्या? क्या सत्य नहीं है तो बह गया ना। जिस दिन बना था वैसा नया है आज, वैसा नया है पुराना हो गया तो बह रहा है ना, एक दिन बिखर जाएगा। ठीक ठीक समझ आए, एक दिन बिखर जाएगा, एक दिन बिखर जाएगा ये। तो इस तरह से सब पैरी है, चीज सब पैरी है, जितने शरीर है पैरे हृदय में बैठे बैठे बैठे मिल जाएगा, बिखर जाएगा। रहने वाला है ही नहीं और परमात्मा बदलने वाला है ही नहीं, परमात्मा तो वही है जो सतयुग में थे वही परमात्मा, त्रेता में द्वापर में कलयुग में वही है, आज भी वही है, वही है। और ये सब बह रहा है, बह रहा है, ये भी लीला है, ये भी उसकी लीला हो रही है, बह रहा है। ये परमात्मा हमारे हैं और हम परमात्मा हैं, केवल इतना है मैं परमात्मा का हूँ, ये सब परमात्मा के हैं, सब मेरे हैं, मेरी परमात्मा मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु। दृढ़ता से ये होनी चाहिए भावना, इसमें दृढ़ता से होनी चाहिए। जैसे छोटा बालक कहता है कि माँ मेरी है, उसे कोई पूछेगी माँ तेरी क्यों है, तो इसका उत्तर उसके पास नहीं है, उसके मन में यह शंका ही पैदा नहीं होती कि माँ मेरी है, इनमें माँ है मेरी, अरे क्यों है, है वो है माँ है। उसके मन में यह शंका पैदा ही नहीं होती कि माँ क्यों है, माँ मेरी है बस, इसमें उसको कोई संदेह नहीं होता। इसी तरह आप भी संदेह मत करो और यह बात दृढ़ता से मान लो कि भगवान मेरे हैं, ऐसा भगवान है, सब भगवान है, मेरे भगवान है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु ही प्रकट हुए अनेक रूप से, एक प्रभु भी अनेक रूप से मेरे प्रभु। ये मंत्रता से मान लो कि भगवान मेरे हैं, भगवान के सिवा और कोई मेरा नहीं है, क्योंकि ये सब छूटने वाला, ये सब छूटने वाला, ये सब नहीं रहेगा, भगवान ही रहेंगे, भगवान तो है, भगवान ही रहेंगे। बड़ी सुगम सीधी साध, भगवान है ये, भगवान है, भगवान है, भगवान है। जिसके प्रति आप बहुत सावधान रहते हैं और रुपये और ये रुपये जमीन मकान आदि सब छूट जाएंगे, कोई रहेगा ना तुम्हें, शरीर भी नहीं रहेगा, रुपये भी नहीं रहेंगे, रहने वाले कुछ है ही नहीं। अगर भगवान रहने वाले हैं तो भगवान ने रूप ऐसे ऐसा रूप धर लिया, ये लीला कर रहे हैं। उनको याद तक नहीं रहेगा, याद अगर याद करने की रीति से तो बतावे कि जन्म से पहले आप कहाँ थे, उसे तो पता नहीं। आपके माँ बाप श्री पुत्र कौन थे, आपका घर कहाँ था, आपके माँ बाप कौन थे, आप स्त्री कौन थे, पुत्र कौन था, बताइए। जैसे पहले जन्म के याद नहीं है, ऐसे ही इस जन्म के भी याद नहीं रहेंगे। ये याद है, कल क्या खाया था याद नहीं, याद ही नहीं रहेगा, याद ही नहीं रहेगा। जिसकी याद तक नहीं रहेगी उसके लिए आप अकारण परेशान हो रहे हैं। अरे कल तो याद ही नहीं रहेगा, परेशान हो, ऐसा हो जाओगे, इधर में बस जाओगे। अरे रहेगा ही नहीं, याद ही नहीं रहेगी, याद ही प्रश्न हो रहे हैं। यह सबके सब अनुभव की बात है कि हमारा कोई नहीं है, सब मिले हैं और बिछड़ने वाले, सब मिले हैं बिछड़ने वाले, सब बिछड़ने वाले, शरीर भी बिछड़ने वाला, धन भी बिछड़ने वाला है, घर भी बिछड़ने वाला है, खुद भी बिछड़ने वाला है, सब बिछड़ने वाला, सब मिला है बिछड़ जाएगा, मिला है बिछड़ जाएगा, मिला है बिछड़ जाएगा, याद नहीं रहेगी, याद ही मेरे दिन बाल याद ही नहीं, जैसे बिछड़ जाएगा सब, मिला है बिछड़ जाएगा, संसार का काम बिगड़ जाएगा, बिगड़ रहा है तो बिगड़ने दो, बिगड़े सब भी बिगड़ेगा, उसको चिंता मत करो, आरंभ में थोड़ा सा बिगड़ेगा परंतु पीछे बहुत बढ़िया हो जाएगा। दुनिया सब की सब चले जाए तो परवाह मत करो, चल बिगड़ जाएगा, ये तो होने वाला ही है, ऐसा सब सब चल जाए, क्या चला गया, सब आ गया, आ गया। रजनी महाराज चल बहते रहे थे तो एक गाड़ी वाहन का रस्सा पड़ गया, मूल का रस्सा, वो बंदे गए कंधे पर डाल दिया, फिर कपड़े ही फैलाएंगे, मिल जाएंगे दीदी, पता ले लिया। वो भजन में मस्त थे, भजन करते भजन नाम लेते जा रहे थे तो आगे जा देखा सदा ही नहीं, बोले पहले जैसो मन कर रहे भाया, सब पाया न पाया, घर से जैसे चले थे वैसे ही पहुंच गए, बीच में गया तेरे गया तुम्हारे गया क्या है, कुछ गया ना यार, मैं बढ़िया समझ गया। अरे जैसे पहले रवाना हुए वैसे पहुंच गए, बीच में गया ऐसे सब बीच में गया, बेटा हुआ फिर मर गया, तो आया चल गया, माता पिता स्त्री पुत्र कोई गया तो आया चल गया, बड़ा चिंता किस बात की, आएगा चलेगा, संयोग हुआ भी हो गया संयोग, कोई चीज ऐसी नहीं है जो स्थाई रहे, खुश सब जाने वाले, आगे मिल गया सब मिलता ही है, दुनिया सब ही सब चली जाए तो वाह पर परवाह करें, परवाह नहीं है, मैं और भगवान हम दोनों के सिवाय कोई नहीं है, भगवान है भगवान मैं हूँ, और सब बदलता, मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान केवल भगवान ही मेरे है, इसके सिवाय और किसी काम की बात देखी ही नहीं जाए, देखा ही ना जाए, देखो ही मत, और चिंता ही मत करो, विचार मत करो, भगवान है सब भगवान है, हरदम ही नहीं जा, हरदम ही नहीं जा, एक परमात्मा ही सब जगह परिपूर्ण है, उनके सिवाय और कोई है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, वे परमात्मा ही मेरे हैं, ऐसा मानकर सत्ता हो जाओ, मस्त हो जाओ, मस्त हो जाओ, मस्त हो जाओ। परमात्मा ही है, परमात्मा ही पहले है, परमात्मा ही है, ऐसा जान लो, मस्त हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ। हम अच्छे हैं कि मंदे हैं, इसलिए विचार फिक्र मत करो। जैसे भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं, माँ केकई को याद कर देखते हैं तो उसके मन में पैर पीछे पड़ते हैं, और जब अपनी तरफ देखते हैं, अपने माता देखते हैं तो खड़े रहते हैं, जब रघुनाथ जी महाराज के स्वभाव देखते हैं तो दौड़ पड़ते हैं। जब समझे रघुवीर स्वभाव तब पथ पर तो उतार पाऊ जोर जोर करते, तो भगवान तो ऐसे घूम रहे थे। जब समझे रघुवीर स्वभाव तब पथ पर तो उतार पाओ। ऐसे ही आप अपने करने की तरफ देखे तो अपने पैरों को तब मत देखो, केवल भगवान की तरफ देखो। जैसे विदुर धीरानी भगवान को छिलका देती है तो भगवान छिलके खा रहे हैं। विदुरानी को पता नहीं है क्या दे रही है, वो खेला में समझती है एक चीज दे रही है, एक खा रही है, फिर गिरा रहे हैं। वो प्रेम में विवृत हुए क्या कहला रहे, भगवान भूखे हैं, भूख लगे, भूख लगे है। विदुर जी आए, कर क्या रहे है तू, ऊन अपनी तीन पगड़ी अखबार बैठे ऐसे लिए खा रहे। विदुर भी पता नहीं तो भगवान भी पता नहीं, विदुर जी क्यों क्या कर रहे हो, कपड़े ही धीरे धीरे पहनने के लिए कपड़ा नहीं कहा है। तो कही विदुर जी ने हाथ धोए, केला को धोया, साफ किया, गिर देते है गिर देते। विदुर जी भगवान कहते हैं, विदुर जी वो शांत जो चलगा में शांत है, वो भूल गई क्या देना है, क्या भूल गई, वो स्वाद नहीं आवाना, वो स्वाद थे तो भूल गई, वो पता ही नहीं क्या दे रहे हो, भगवान पता नहीं क्या खा रहे हैं। अपने भावों को देखो, भाव तब देखो, तुम अपने काम करो, केवल भगवान का तुम केवल भगवान तब देखो, बस क्या करें भगवान कर रहे, भगवान है भगवान को दे रहे हो, भगवान बस क्या दे रहे हो, क्या खा रहे। जैसे विदुरानी भगवान को छिलका देती है तो भगवान छिलका ही खाते हैं, छिलका खाने में भगवान को ही आनंद आता है, छिलका में आनंद होता है। भगवान को छिलका के केले भूखे थोड़े है, भाव के भूखे है भगवान, भाव ऐसा हो गया छिलका देने खाने। विदुर जी मस्त और भगवान को खिला रहे, जिसका भगवान को खिला रहे, ये बात है भाई। ऐसे भगवान ही तरफ देखो तो भगवान छिलका ही खाते हैं, छिलका खाने में भगवान को जो आनंद आता है वैसा आनंद है कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं, खाने में आनंद आता है। कारण कि विदुरा ने मन से यह बात है कि भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। जैसे भगवान बच्चे को भूखा देख कर गए, माँ बिना भाव से उनको खिलाते है। ऐसे भी विशेष भाव विद्वानी में है, ऐसे ही आप भगवान को अपना मन लो, बस भगवान मेरे हैं, भगवान उठा रहे, भगवान सेवा कर रही हो, क्या दे रहे हो क्या याद ही नहीं, भगवान है, भूख है भगवान दे रहे। जैसे बच्चे को भूखा देख करके माँ के मन में आता है उसे खिलाती है, इसमें भी विशेष भाव विद्वानी में है, मेरे ही आप भगवान को अपना मान लो, बस भगवान मेरा है। जिन्हें मन में किसी को भी परवाह मत करो, किसी से डरो मत, किसी से भी धर्म करने की उदार मत, जरूरत नहीं है, बस एक ही विचार करो कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और जरूर भूल जाओ मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। अगर यह विचार कर लोगे तो वेदांत तो निहाल हो जाओगे, ये विचार करो निहाल हो जाओगे, वासुदेव सर्वविधि परमात्मा दुर्लभ, भगवान है मेरे प्रभु, मेरे प्रभु है मेरे प्रभु है। अब और बात याद ही नहीं है, मेरे प्रभु है बहुत लगाने वाला है, बहुत मेरे बहुत मान बढ़ाई प्राप्त कर लो तो भी सब कुछ पर वासा होगा। अब की सुरम्भन धाम अपना सपना सो हो जा बसी धन कुटुम्ब धन धाम हो सते दब देव नींद से जब ईश्वर का नाम मन दर फिर फिर रही होई किया शुभ कर्म नहीं कोई उम्र सारी अब बातों में सब बातें बातें गई है। देख लो भगवान है भगवान है भगवान है, इतनी सी बात है, सीधे सीधे जन्म सफल हो जाएगा। अब आपको भगवान के होकर रहो, भगवान के होकर रहो, भगवान के हैं हम, हमारे भगवान है हम, भगवान के हैं, कैसे है पापी है तापी है खराब है कच है मंद है बुरे है भले जैसे भगवान के पास। आप याद ही मत करो अपने को, भगवान के होकर रहो, कोई क्या कर रहा है भगवान जाने, हमें क्या का मतलब है, हमें भगवान हमें मतलब नहीं है। सब संसार नाराज हो जाए तो परवाह नहीं, पर भगवान मेरे है इस बात को सुनो मत। मेरे भाई को जस गई कि अब मैं भगवान को दूर से देखकर नहीं रह सकती, जिस विष्णु मत कर करूंगा मिल विष्णु मत कीजिए मारा, तो उसका देह दो मन का वैसा शरीर भी नहीं मिला, शरीर भी नहीं, शरीर भगवान में ही हो गया, भगवान में समा गया ठाकुर जी के सिवाय उसमें कोई वो मतलब नहीं है, एक भगवान के सिवाय कोई मतलब नहीं, किसी को मतलब नहीं। अंत तो तजेंगे पामर तू न तजेगा भैया दे, अंत में सब छोड़ देंगे तो हमें छोड़ दे, अंत में तुम्हें सब छोड़ देंगे कोई तुम्हारा नहीं होगा, तो सिर्फ पहले से ही छोड़ दो, बस अंत में छोड़ेंगे ही तो तुम पहले से ही छोड़ दो। साधु विचार कर भले समझ गया तीवी जगत को पूछ पीछे देखी बिगड़ती तो पहले बैठा रूठ, पीछे तो सब बिगड़ेगी ही, फिर अपना काम बिगाड़ेगा और पेड़ तो क्या भार, अपना तो अपना काम नहीं बिगड़ना चाहिए, सब बिगड़े तो बिगड़ता, अपने तो अभी अभी अभी भगवान ही हो जाओ, अभी भगवान ही हो जाओ, अभी अभी हम भगवान के हैं। जैसे आपकी कन्या वो दूसरे कुटुंब की हो जाती है, आपकी नहीं रहती, ऐसे हम भगवान ही हैं। हमारा कोई नहीं है, हम किसी के नहीं है, केवल भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, भगवान के चरणों की शरण होकर मस्त हो जाओ। कौन राजी है, कौन नाराज है, कोई अच्छा बेरा है, कोई अपराया है, इसकी परवाह मत करो, निंदा मत करो, भगवान प्रशंसा मत करो, तिरस्कार मत करो, अपमान मत करो, मेरे भगवान है, मैं भगवान हूँ, भगवान मेरे है, भगवान है, भगवान है, सब भगवान है, सब भगवान है, ऐसे मस्त हो जाओ। सरकार क्यों करे, सरकार करे उनको मानी, हमें निंदक प्रशंसा तिरस्कार मत करो, सरकार से कोई उपाय मत, कोई मतलब नहीं, ना तिरस्कार से मतलब है, ना सत्कार से मतलब है, ना निंदा से, ना प्रशंसा से, हमें भगवान से है। सब राजी हो जाए तो हमें क्या मतलब, और कोई सब नाराज हो जाए तो हमें क्या मतलब, हमारे तो भगवान है, भगवान के हम है, केवल एक भगवान ही मेरे है, इसमें करके ये वह है, न तब है, न दान है, न तप है, न तीर्थ है, न व्रत है, न विद्या है, न कोई बढ़िया काम है, इसके सिवाय बढ़िया काम कोई है ही नहीं, सब महात्मा शुद्ध दुर्लभ, परमात्मा दुर्लभ है, कैसी बढ़िया बात है, कैसी उत्तम बात है। इनके समान कोई नहीं, जब है दान है भगवान, क्यों ले भगवान ही मेरे हैं, इसमें बढ़कर ना कोई यज्ञ है, कोई तप है, कोई दान है, न तीर्थ है, न व्रत है, न विद्या है, न कोई बढ़िया बात है, सबसे बढ़िया बात यह है, सब आत्मा शुद्ध लोभा वासुदेव सर्वपति सब आत्मा शुद्ध, कैसी बढ़िया बात है, कोई बढ़िया बात है, इसलिए भगवान को अपना अपना मानो, मानते हो हरदम प्रसन्न रहो, मस्त रहो। देखो भाई, सब काम समाप्त कर देगा, सब काम ठीक हो जाएगा, भगवान है, भगवान है, तब और तीर्थ भरा सब सत्संग सब काम से भगवान है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है, मेरे प्रभु है, हरदम मान और मस्त हो जाओ, मेरे प्रभु अनेक रूप से, अनेक रूप से वही प्रकट हुए हैं, अनेक रूप से मेरे प्रभु है, इसलिए भगवान को अपना मानो, अपना मान रहा हरदम प्रसन्न रहो, न जीने की जरूरत है, न मरने की जरूरत है, इच्छा हो न मरने की इच्छा हो, न जाने की, न आने की, न सोने की, कोई इच्छा नहीं, एक भगवान के मतलब है, एक भगवान के सिवाय मेरा और कोई नहीं है ही नहीं, अनंत ब्रह्मांड में किस जितने चीज भी अपनी नहीं है, अथवा तिन्ने तिन्ने जितनी चीज भी अपनी नहीं है, हमारा कुछ है ही नहीं, हमारा कुछ है ही नहीं, कुछ था नहीं, कुछ होगा ही नहीं, हमारा कुछ था भी नहीं, हमारा तो केवल भगवान है, यह बात असली बात है, मेरे भगवान है, मेरे भगवान है, कोई उठता ही नहीं, इसलिए एक भगवान को अपना मान लो, मैं निहाल हो गया, निहाल हो जाओगे, सब महात्मा शुद्ध होगा, वो महात्मा सबसे दूर होगा, इतनी सी बात है, कृपा करो भगवान, भगवान है भगवान है भगवान, याद हो जाओगे भगवान के सिवाय किसी से ही स्वप्न में भी मतलब नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी को गुलाम है मरने से जरूरत नहीं थी, गुलाम करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी से क्या मतलब है? किसी ने क्या लेना है क्या देना है, हमारे जो भ्रमंड है उनको कितने देना है, ऐसा सपना सो जाम धाम हो सुते सपन तो याद रहता है पर याद भी नहीं रहेगी, जैसे सपन ही नापसंद कर देते हो उससे भूल जाते हो, ऐसे ही आदमी ठीक है वे ठीक है वैसा जैसा ही नहीं, यह केवल मौज है मौज आनंद है, वो संपूर्ण व्याधि सबल व्याधि का मूला मोह, सकल व्याधि का मूला मोह है, ऐसा ही ऐसा ही सदा सब सब व्याधि कर बोला, जो बदलों में हमें क्या मतलब, दूसरों ने हमारे पर हमारे गर्व करेंगे, हमें ऐसे किसी को क्या क्या गर्व है, हमारे आदमियों से हमें क्या लेना है, बस एक ही बात याद रखो मेरे तुझे दुर्गोपाल, एक ही बात पहन ले भगवान है भगवान है भगवान है भगवान, मास्टर जा मेरे तो भगवान गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिर गोपाल दूसरा न कोई, मेरे तो गिर गोपाल दूसरा न कोई, प्यास लगे तो पानी पी लो, भूख लगे तो अन्न खा लो, नींद आवे तो सो जाओ, कपड़ा कपड़ा उड़ लो सीधे कपड़े उड़ गए, नहीं मिले तो नहीं नहीं सही सही में जाए तो मर्जी रहे तो मर्जी जीवे तो मर्जी मर जाए तो मर्जी, और भेजे ठीक है ठीक है मर जाए तो ठीक है, अपने क्या अपने क्या लेना है, मस्त हो जाओ बस ठीक ही बात है, रिमोट हो गई आज हमें पता बस हो गया, आज तो मौज हो गई, अब हम किसी को बोलो मत न बोलाओ न करो, मस्त रहो भगवान है भगवान है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, भगवान है भगवान है, हर दो मस्त रहो ऊपर नीचे बाहर भीतर सब जगह एक परमात्मा ही है, ऊपर नीचे दसों दिशाओं में उत्तर पूर्व पश्चिम दसों दिशाओं में एक भगवान ही भगवान है, भयंकर से भूता नाम शरम शरम भगवान, बाहर भीतर ऊपर नीचे बहिरंतर से भूता नाम शरम शरम दूर संसार दूर से दूर नजीक वो परमाते परमाता परमाते परमाता है, इसे मस्त हो अंतर बही संसार व्याप्य नारायण से था, अंतर बही संसार वो व्याप्य नारायण से था, ये बात है कैसी बढ़िया बात है, एक परमाता है निहाल हो जाओ निहाल हो जाए, वह परमात्मा नजदीक है नजदीक से नजदीक है, दूर से दूर है बाहर है भीतर है भीतर भी है भीतर भी है, एक परमात्मा ही परमात्मा है और यह अपना है, ऐसा बोल सुन सके और पास में आ जाओ बस भगवान हमारे, बाहर भी भीतर भीतर भी भीतर सबके भीतर सबके बाहर, भगवान तो कुछ नाम है, कोई आवे तो परमात्मा है, कोई जावे तो परमात्मा है, कोई प्रेम करे तो परमात्मा है, कोई प्रेम न करे तो परमात्मा है, कोई कुछ करे तो परमात्मा है, न करे तो परमात्मा है। उस परमात्मा के पुकारो, हे प्रभु, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं, हे राधा भूलू नहीं, आपका जन्म सफल हो जाएगा, एक हाथ भूलू नहीं, जन्म सफल हो जाएगा। अच्छा जन्म सफल हो जाएगा, अब यह बढ़िया बात है, ऊंची बात का है, ऐसी ऊंची बात कोई नहीं है। सब आत्मा सुदुर्लभ, जिसकी मर्जी है मार, जितनी निर्मल बात है, कोई क्या करता है यह मतलब नहीं है, हमें उनसे क्या मतलब, कोई कुछ भी नहीं, तेरे भावे जो करो, भलो बुरो शर्मसार, नारायण तुम बैठिए अपन मोहन मुहार, तेरे भावे जो करो, भलो बुरो शर्मसार। हमारा मतलब केवल भगवान से है, हम अच्छे हैं तो उसे है, बुरे हैं तो उसे है, भले हैं तो उसे है, अच्छे हैं तो उसे है, जो हम बुरे हैं तो तेरे हैं, तुम्हें हमारी लाज बढ़ाई बिजली संसार तो एक तिनका भी हमारा नहीं है, योग्य वही रहेगा, बढ़ेगा नहीं रहेगा अपना है तो वही मेरे मेरे तो भगवान है। संसार का प्रति पक्ष अपने वियोग हो रहा है, जन्म होने के बाद जितने वर्ष बीत गए उतनी उम्र चली गई, उतने मर गए, आगे बस तो आप मर ही जाएंगे, बाकी दिन चल जाएंगे ज्यादा रहे, भगवान के सिवा कुछ नहीं, भगवान है। मस्त हो जाओ, जो देखो सो भगवान है, जो याद जो भगवान, जो मन में अवश्य भगवान है, तत्व चिंता उन्हें सोते भाग में लिखा है, बैठ जाओ एकांत और मन में भगवान ही आ गए, पहाड़ आ गया भगवान आ गए, वृक्ष आ गया भगवान आ गए, गाय आ गई, ओहो भगवान गौ रूप से आ गए, मीरा माई के सामने एक भूखा रख करके सिंह हो और छोड़ दिया, मेरा वो खा जाएगा, भूखा है खा जाएगा, आया मेरा भाई खुश हो गए, आज तो प्रहलाद ही भगवान आ गया, आज तो प्रहलाद ही भगवान आ गया, जल गया चंदा अर्षी चंदा लौटे, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, आज तो प्रहलाद ही भगवान आ गए, प्रहलाद ही भगवान, उसमें तो एक ही बात है। सजनों कितनी बढ़िया है, कितनी सोरी बात है, मेरे तो दूसरा तो कोई, हरदम हरदम मस्त हो जाओ, इस बात को लेकर नाचने लग जाओ, जाओ प्रसन्न हो जाओ, मेरे भगवान वाह प्रभु वाह, क्या रूप धारण किया मैंने, कैसे रूप धारण किए, कैसे ऐसा बन गया, भगवान देख देख राजी हो जाओ, क्या भगवान के रूप में अनेक तरह के बात। श्यावर राम चंद्र की जय, मोर मोर पर श्री वाले की जय।